แต่ไม่ได้ผ่านแค่ลมผ่านไปแต่เอาเธอไปจากฉันได้รู้หรือเปล่าที่ฉันจะทำต่อไปจากนี้คือฉันจะฟื้นแรงลมที่มีต่อให้ต้องเจ็บเท่าไรจะขอรอเธอกลับมา จะขอ